sarva shrisht darshanik granta hai. Isme sankshet mein purna tatvagyan sankalit hai. Aur visheshkar chunki swayam Bhagavan Sri Krishna ki dwara pradatta hai, isliye iske upar koi tatvagyan nahi hai. Yahi sarvashrestha tatvagyan. To Bhagavad Gita ka saransh is shlok mein hum milte hai. Bhakti, Krishna bhakti, sabhi jeev ka param dharma hai. Bhagavad Gita mein karm, gyan, yog, bhakti, ye charon margon ka varnan hai. Parantu ki Krishna bhakti, shuddha bhakti, sabhi jeev ka param dharma hai. वो भगवद गीता का सारांश है. और जो निरपेक्ष विचार करते हैं भगवद गीता के ऊपर, इस सिद्धांत का निष्कर्ष कर सकते हैं. बहुत से लोग पंडित, ज्ञानी, तथाकथित पंडित जो भगवद गीता की व्याख्या करते हैं, इस स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलते. उसका कारण क्या है? नमांगदुष्कृति. उसका कारण भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नमांगदुष्कृति मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया कहित ज्ञान आसुरं भवम आश्रिता. जो शुरुआत से कृष्ण भक्ति इस सात्यवाणी के विरुद्ध है, जो कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लगते, जो ऐसे संकल्प किए है कि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, तो ऐसे आसुरिक जन हजार हजार बार भगवद गीता अध्ययन करके भी और बड़े बड़े व्याख्या भी लिखते हुए भी, तो उसका वास्तव आर्थ नहीं मिलते जो स्पष्ट भगवद गीता में है. मतिये न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विभद्ये च गृह व्रतानम अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चार्वित चार्वनानम. जो संकल्प लिया है कि मेरी माती कभी भी कृष्ण के और नहीं होगी, कि मैं इस भौतिक संसार में रहूंगा, मैं नरक जाऊंगा भी, लेकिन मैं कभी भी कृष्ण के चरण में शरण नहीं लूंगा, तो ऐसे व्यक्ति पुनः पुनः जो चार्वित है, चार्वन करते मतलब वो प्रयास करते इस भौतिक संसार में सुखी होना जो संभव नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवद गीता नहीं है. भगवद गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, क्योंकि अर्जुन की क्या योग्यता थी, भक्तों से मैं सखा छूटी रहस्य में उत्तम. इस उत्तम रहस्य जो भगवद गीता में है कि कृष्ण भक्ति जीव का परम धर्म है, उस उत्तम रहस्य समझने के लिए अर्जुन परम योग्य थे, क्योंकि अर्जुन शुरुआत से कृष्ण का भक्त थे. तो इस अध्याय का विषय है योग, अष्टांग योग, ध्यान योग. तो योग्य हम आजकल ऐसे योगी तो नहीं मिलते, तो ऐसे बाबा क्या नाम है, बाबा राम ऐसे एक व्यक्ति है, तो आप उनको योगी मानते हैं और लोग उसको योगी मानते हैं. योग भी हम टीवी में से भी ऐसा है, मैं नहीं बोलू। टीवी का माध्यम से योग सिखाते हैं, लेकिन वो खाली व्यायाम है। वास्तव योग साधना बहुत कठिन है और उसमें कठोर तपस्या करना है। आजकल भी हिमालय गुफाओं में कुछ ऐसे योगी है जो कठोर तपस्या है, और 12 साल पर तो अगले साल होगा महाकुंभ मेला में आते प्रयागराज में, और आपस में लंबी दाढ़ी प्रदर्शन करते तो माप करते हो मेरी दाढ़ी तुम्हारे से लंबी है नहीं, और फिर वो और 12 साल तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं इसी इच्छा से कि मेरी दाढ़ी तो तुरंत लंबा हो जाएगी, जिससे 12 साल के बाद तो प्रयागराज जाकर मैं इज्जत योगियों का समाज में और ज्यादा होगा। तो ऐसे योगी आज तक है, ये सब भाग्यवान नहीं है। कौन भाग्यवान है? ब्रह्मंड भ्रमित है कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस भौतिक संसार में वो रास जो है वो सब कड़वा है। क्या रास है? मिथुनी भाव। इस भौतिक संसार में वो सब लोग व्यस्त है इंद्रिय सुख के लिए, और सर्वोच्च इंद्रिय सुख है मिथुनी भाव। पुंसोस्त्रिय मिथुनी भाव में तो तयोरहो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुथप्त विताय जनस्य मोहो यम अहम ममेति। इस भौतिक संसार में वो रास जो लोग मिलते इंद्रिय सुख में, उसका उत्तम रास है पुरुष स्त्री मिथुनी भाव, और उससे भौतिक आसक्ति बहुत दृढ़ होती है, और उससे गृह क्षेत्र सुता सुता अर्थात सुता आपता विषय मतलब मेरे मकान के लिए मेरे देश के लिए ये सब आसक्ति होते, मेरे कुटुंबों के लिए मेरे धन के लिए धन संपत्ति के लिए आसक्ति बढ़ते हैं, और इस प्रकार मैर और मेरी इस प्रकार भावना होती है, और लोग मोहित रहते हैं इस भौतिक संसार में। इस भौतिक संसार में भाव बंधन का सबसे जुड़ा आ सकती है मिथुनी भाव। वो क्या है? यन मैथुन आदि गृह मेदी सुखम ही तुच्छम। तुच्छ इस भौतिक संसार में वो रास जो हम मिलते वो तुच्छ है। लोग इतना सारे प्रयास करते, इतना मेहनत करते, काम करते हैं किस लिए? इंद्रिय सुख, और वो इंद्रिय सुख तुच्छ है। तो कुछ लोग संसार चढ़ के योगी बन जाते हैं, और क्या रस मिलते हैं? तपस्या से कुछ रस मिलते हैं। क्या रस मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ रस होते हैं। यदि कुछ भी रस नहीं था उसमें तो लोग कोई भी योगी नहीं बना, क्योंकि सब कुछ जो हम करते आनंद प्राप्ति के लिए। तो योगी अंग प्रयास करते हैं तपस्या करने से योग सिद्धि, उससे रस प्राप्त करना। तो इस श्लोक में योमां पश्यति सर्वत्र, इस श्लोक में भगवान कृष्ण भौतिक भोग विलासी जनों को और त्यागी जनों को दोनों को कहते हैं कि वो भक्ति रस जो है वो रस सर्वोत्तम है, वो रस तुच्छ नहीं है, वो रस पूर्ण है, वो वास्तव रस ही है। भक्तों की इच्छा है सदैव भगवान कृष्ण का दर्शन करना, और भगवान कृष्ण इतना दयालु है कि वे सदैव दृश्य है शुद्ध भक्तों की दृष्टि में, और केवल भगवान को देखने नहीं, भगवान और भक्तों के बीच वो दृढ़ संबंध जो है उससे वो भक्ति रस जो भक्तों मिलते हैं वो अतुल है। वो रस जो हम मिलते हैं भौतिक संसार में वो क्या है, विकृत रस, कृत्रिम रस। क्या है, आइसक्रीम खाने से, टीवी देखने से, फैशन पहनने से, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। भक्ति रस जो है वो पूर्ण रस, जिससे पूर्ण हृदय का सुख होता है। परंतु वो भक्ति रस प्राप्त करने के लिए वो इंद्रिय सुख के लिए वो प्रयास जो लोग करते उसको पूर्ण त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति रस और भौतिक इंद्रिय तर्पण का रस दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इस श्लोक बोलने से भगवान कृष्ण सब दुखी लोगों को बताते हैं, आ जाओ आ जाओ, और दुखी मत हो, सुखी सुखी होना चाहिए। सब लोग सुखी होना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते सुख कहाँ है, सुख क्या है, सुख क्या है तो लोग नहीं जानते, इसलिए वो ऐसे फैशन पहनने से, बड़ा मकान बनाने से, ज्यादा पैसा कमाने से, इस प्रकार सुखी होने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं जानते। तो भक्ति में क्या सुख है, क्या सुख है भक्ति में? भगवद गीता में एक और श्लोक में भगवान कृष्ण वो भक्ति सुख के बारे में ऐसे ही कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरे भक्त भक्ति पूर्वक मुझको फल फल जल पाता अर्पण करते मैं ग्रहण करता, तो अब भक्तजन इस श्लोक सुनने से कुछ भी नहीं समझ। क्या फूल फल जल पाता, उसमें क्या है, हमें सोना चांदी पैसा, उसमें क्या है, फूल फल जल पाता क्या है, उसमें कैसे कैसे कोई भी सुखी हो सकते, भगवान कैसे भगवान है, हमसे खाली फूल फल जल पाता चाहते तो भगवान को नाराबली करना चाहिए या कुछ असामान्य अर्पण करना चाहिए। तो वो भक्ति रस जो है भक्त और भगवान के बीच और भक्तों का साक्षात्कार के अतीत है कि कैसे भक्तों पूर्ण संतुष्ट होते हैं फूल फल जाल पाता भगवान को अर्पण करने से, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान सभी वस्तुओं के स्वामी होते हुए भी संतुष्ट होते हैं इस छोटे सा प्रेम अर्पण ग्रहण करने में, तो यही भक्ति रस कि भगवान इतना महान होते हुए भी भक्त वत्सव है, अर्थात भगवान सभी वस्तुओं सब ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी उनके भक्तों का सामान्य अर्पण ग्रहण करने के लिए सदैव प्रस्तुत है। तो यही भक्ति, ऐसे भक्ति रस में होते कितना महान है भगवान, ऐसे सोचना और कितना तुच्छ में हूं, मैं कौन हूं। सामान्यतः लोग प्रयास करते हैं आपन को बड़ा बनाना, मैं बड़ा हूं, देखो कितना बड़ा मैं हूं, मैं बड़ा कार चलाता हूं, बड़ा मकान में रहता हूं, मेरा फोटो पेपर में आते हैं, मैं कितना बड़ा हूं। परंतु भक्तजन जानते हैं कि भगवान के अलावा कोई बड़ा नहीं है, हम सब तुच्छ हैं। तो फिर भी भगवान इतना दयालु है कि बहुत बहुत बहुत महान व्यक्ति होते हुए भी, तो यदि हम उनको कुछ सामान्य फूल फल जाल इत्यादि अर्पण करते, भगवान इतना दयालु है कि वे ग्रहण करते। तो ऐसी बुद्धि से भक्तों मोहित होते हैं, भगवान का गुण विचार करने से। तो भगवान इतना दयालु है, इतना कृपालु है, तो ऐसे भक्तों मोहित रहते हैं। ये भक्ति भावना है। अब भक्तों मोहित रहते हैं साधारण भौतिक माया से, सदैव बहुत कठिन प्रयत्नों करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो पहले बहुत परिश्रम करने से पैसा कमाते हैं, फिर जल जैसे खर्च करते हैं तमाशा देखने में, पार्टी ये सब, और खास वेडिंग में शादी में जो बड़ा व्यक्ति है जो करोड़ों रुपया जल जैसे फेंकते हैं वेडिंग में, तो मैं कितना बड़ा हूं, इस मोहित धारणा के अनुसार लोग मोहित रहते हैं। तो भक्तों मोहित होते हैं भगवान का के दिव्य गुणों के ऊपर ध्यान करने से, और इस प्रकार भक्तों सदैव भगवान को देखते हैं, सदैव भगवान को देखते हैं, क्योंकि उनका हृदय में और कोई दूसरा चिंतन नहीं है, सदैव कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण का चिंतन करते। ये शुद्ध भक्तों की प्रेममयी दशा है। तो ऐसे योग करना चाहिए, भक्ति योग, उस योग जिससे तपस्या करने से योग सिद्धि मिलते हैं, तो वो साधना और सिद्धि दोनों कमजोर है। साधना वो बहुत कठिन साधना है, वास्तव योग साधना, वास्तव योग साधना तो कुछ व्यायाम नहीं है, वो बहुत कठिन तपस्या होते योग साधना में। तो फिर भी वो योग साधना बहुत कठिन होते हुए भी बहुत कमजोर है, क्योंकि उससे भक्ति रस कुछ भी नहीं मिलते। और योग सिद्धि से, जिससे सिद्ध योग्यांग सिद्धि प्राप्त होते है, क्या दूसरों को वशीकरण करते है या दूसरों का मन में सब कुछ जो है समझते, और बहुत दूर से किसी भी वस्तु ला सकते, प्राप्ति सिद्धि, या एक क्षण में योग्य अंग एक जगह से दूसरा जगह जा सकते, तो ये सब योग सिद्धि वो भी कुछ भी नहीं है। शुद्ध भक्तों का विचार में ये सब योग सिद्धि कुछ नहीं है, क्योंकि भक्तों भक्ति रस से मोहित रहते हैं, और भक्तों का विचार में कि ये सब सिद्धि प्राप्त होते हुए भी तो उसमें कुछ नहीं है यदि कृष्ण का स्मरण नहीं होते। भक्तों का साक्षात्कार यही है कि यदि कृष्ण का चिंतन नहीं होते तो और सब कुछ बेकार है। योग सिद्धि उसमें क्या है? यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये भक्ति रस सर्वोच्च सिद्धि है। तो कैसे प्राप्त होते हैं भक्ति रस? भक्ति से, भक्त्या संजातया, भक्त्या, भक्ति कैसे मिलते? भक्ति से, अर्थात शुद्धा भक्ति जिसमें सदैव कृष्ण का दर्शन होते, वो कैसे मिलते? साधना भक्ति करने से। वास्तव में सदैव कृष्ण को देखना वो परम सिद्धि नहीं है, वो भक्ति में एक स्तर है, एक फल है, परंतु भक्ति का अर्थ है सेवा, कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा ही भक्ति है। किस प्रकार की सेवा? वो सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। इस भौतिक संसार में लोग जो सेवा करते करते किस लिए? जिससे वे कुछ मिलेगा उसे। लोग तो ऑफिस फैक्ट्री जाते हैं किस लिए? जिससे भाई पैसा मिलेगा। और पति पत्नी की सेवा करते हैं, और पत्नी पति की सेवा करते हैं, उससे कुछ आशा है कि हम एक साथ भौतिक इंद्रिय सुख विलास करेंगे। लेकिन ये सब प्रयास, ये सब इच्छाएं दूषित है, क्योंकि उसमें स्वार्थ का विचार है। कृष्ण भक्ति निस्वार्थ होना चाहिए। यदि भक्तों केवल कृष्ण की प्रीति के लिए कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण भगवान स्वयं उनका दर्शन सदैव भक्तों को प्रदान करते हैं। तो ये भक्ति का रहस्य है। भक्ति, कृष्ण भक्ति माधुर्यमय है। वो माधुर्य जो भक्ति में मिलते हैं तो काम करने से, पुण्य काम करने से या पाप काम करने से, तो भक्ति की माधुरी नहीं मिलते। जो सुख लोग मिलते हैं काम करने से, वो सुख बहुत कम है, और वो सुख तो वास्तव सुख नहीं है। और ज्ञान से, शास्त्र पढ़ने से, विचार करने की सब कुछ एक है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने का प्रयास, उसमें भक्ति सुख नहीं है। वो सुख जो भक्ति में है वो विशाल है, अपार है। और हाँ, वो एक उदाहरण है कि वो भक्ति सुख जो है वो एक अपार सागर जैसे है, और कर्म और कर्म ज्ञान और योग से वो सुख जो मिलते वो एक बूंद का एक कण जैसे है। उस इतना से सुख मिलते, और वो एक बूंद का कण में विष भी है, अर्थात वो सुख जो भौतिक सुख जो है वो बहुत ही तुच्छ होते हैं और वो वास्तव सुख भी नहीं है, उसमें दुख मिश्रण है। यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनि एव ते आद्यंत अंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धा। इंद्रिय सुख क्या है? सुख नहीं है, सुख का नाम है दुख। इसलिए अर्थात वो इंद्रिय सुख जो है उसके साथ सदैव दुख रहते, इसलिए बुद्धिमान जन इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते नहीं करते। और ज्ञानियों योगियों जो प्रयास करते हैं विकल्प साधन से सुखी होना, वे वास्तव सुख नहीं मिलते, क्योंकि वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति में। तो ऐसे श्लोक में यो मांग पश्यति सर्वत्र, ऐसे श्लोक में भगवान कृष्ण उत्तत्व ज्ञान अर्जुन को प्रदान करने के बीच, तो बीच बीच में भगवान कृष्ण ऐसे उपदेश डालते जिससे भाग्यहीन कर्मियों ज्ञानियों योगियों भाग्यवान हो सकते, यदि ऐसे श्लोक का यथार्थ विचार करेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र, तो जो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग योग मार्ग से आसक्त है, तो ऐसे श्लोक पढ़ने से तो जागृत होना चाहिए कि हम जिसलिए हम प्रयास करते हैं वो तो कुछ नहीं है, जीवन की वास्तव स्थिति है कृष्ण भक्ति। हम तपस्या करते या इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते, परंतु भक्तों किस प्रकार सुख मिलते कृष्ण भक्ति करने से। तो जो भगवान है कृष्ण भक्ति करते हैं वो कृष्ण भक्ति साधना कठिन नहीं है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। क्या करना है? फूल फल जल पथ भगवान को अर्पण करना है, भगवान का दिव्य नाम जप और कीर्तन करना है, भक्त संग करना है, तो यही भक्ति जीवन है। तो ऐसे समझना चाहिए कि भगवद गीता की वाणी है, मूल वाणी है भक्ति करो। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कर्म ज्ञान योग तीनों मार्गों का वर्णन करते हैं, किस लिए? क्योंकि बहुत लोग आसक्त होते ये तीनों मार्गों से, परंतु भगवान कृष्ण का उद्देश्य है ये तीनों मार्गों का वर्णन करने से। कृष्ण का उद्देश्य है भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापन करना। इस श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयोक्ततमो मतः। तो सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है मेरे भक्त, तो भक्ति करने चाहिए। ये भगवद गीता का सार अंश है। भक्ति रस जो है वो उपलब्ध नहीं है कोई दूसरा प्रकार की साधना में, तो इसलिए सभी व्यक्ति के लिए ये उपदेश अनिवार्य है। तो कृष्ण भक्ति करो, और इस कल युग में भगवान कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले आए थे, इस कल युग में केवल 500 वर्षों के पहले वो एक ही कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, और सबको एक बहुत ही सरल और मधुर उपाय प्रदान किए थे। वो उपाय क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव तथैवान्यथा। हरि भक्ति पूर्ण होती है हरि नाम के द्वारा। ये श्रेष्ठ साधना है, विशेषकर इस कलयुग में। तो हरि नाम करो, सुखी रहो, भक्ति रस फिलो और ऐसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा।